राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 52 अनुसार 13 मार्च 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। ठाकुर जी में प्रेम हो जाए बहुत ही आनंद की बात है। वास्तव में परमात्मा में प्रेम करना अपना काम है और उसी सहायता करना भगवान का काम है। तो हमारा काम क्या है? हमने जो संसार में राग कर दिया आसक्ति कर दी है इसको हटाना है, क्योंकि हमने ही की है ये। इस वास्ते हमारे पर जिम्मेवारी है। भगवान में प्रेम तो सुते हो जाएगा स्वाभाविक। अभिवांशो जीव लोक जीव भूत सनातन आदिकाल से ये जीव रूप बना हुआ मेरा ही अंश है, परमात्मा का ही अंश है। व्यवहार में है अपने सुधार करना है। सुधार बिगाड़ ये संसार में हुआ है, परमात्मा में वो बिगाड़ हुआ ही नहीं। सब सुधार क्या करेंगे, वो तो है जो का त्यों है, उसमें कुछ फर्क पड़ता नहीं, पड़ेगा नहीं, पड़ सकता ही नहीं। हमारा स्वभाव जो आकर्षण हो गया है उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीजों में, ये हमारे ऊपर जिम्मेवारी आ गई, हमने कर लिया ये, तो इसे हटाना हमारा काम है। भगवान का अनन्य प्रेम हो जाए तो अनन्य प्रेम हो जाएगा। अपने में अनन्य प्रेम है वो प्रकट हो जाएगा। जैसे गाय होती है उसका छोटा बछड़ा होता है, बछड़े को छोड़कर जंगल में चरने के लिए भी नहीं जाती अपनी मर्जी से, और जब उसको मारपीट करते हैं तो जंगल में चली जाती है, वो घास चरती है। उसमें कभी बछड़ा याद हो जाए तो हम ऐसे करते ही घास गिर जाता है, फिर वो घास खाती है। वहां से जब वो घर की तरफ मोड़ते हैं तो सबसे अगारी भागती हुई जाती है, बछड़े के ऊपर जाती है, हंकार करती हुई चाटती है, पहुंच जाती है। तो इसमें है तीन प्रेम हुए। बछड़े में प्रेम हुआ जो छोड़ना चाहती है नहीं, परंतु जो मार पड़ती है तो मरता देती है, तो बछड़े की अपेक्षा अपने में ज्यादा प्रेम हुआ। और वह चलती है घास, चलती है घास में भी प्रेम है, घास में भी तो आकर्षण है, तो घास की अपेक्षा बछड़े में ज्यादा है, बछड़े की अपेक्षा अपने आप में ज्यादा है। और मार पड़ती है तो वह चल देती है। ऐसे अनन्य प्रेम अपने में होता है, तो अपना अपना अपना दो होता, अपना एक तो अपना स्वयं मैं आप और एक अपने प्रभु। तो संसार के उद्धार के लिए जाए कर्म कर्म योग है, और अपने प्रेम कर अधिक होना ज्ञान योग है, और अपने में अपना परमात्मा है, अपने में खुद में प्रेम कर्म योग ज्ञान योग है, और अपने जो स्वयं है परमात्मा का अंश उस परमात्मा में प्रेम हो जाए, ये है भगवान का प्रेम। वो अनन्य प्रेम है, वो प्रेम और किसी में नहीं होता, क्यों सबके आत्मा है। गोपिका ने कहा नखल गोपिका नंदनो भगवान अखिल देह नाम अंतरात्म दिख, आप केवल यशोदा के लाला नहीं हो, लाला बने हो तो क्या हो आप, अखिल देह नाम अंतरात्म, जितने देह धारी है सब शरीर उनके अंतर्यामी, उनका अपना प्रेम है, उनसे भी अंतर्यामी आप हो सबके अंतरात्मा, देख उनके अंतरात्मा को दृष्टि वाले दृष्टा घर सार फिटो विश्व गुप्त ये सख उदय वन सत्वतांगुले, विश्व की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी ने प्राप्तता करी तो आप प्रकट हो गए, तो प्रकट हुए हैं विष्णु कुल में, परंतु आप हैं क्या सब के अंतरात्मा को भी जानने वाले, तो अपने आप को आप समझ दो मैं हूँ या अपना हूँ, इससे अगारी भी वो परमात्मा अपने हैं, ये भी अपना है, वो अपने के भी अपना है, ममई वारिशो जीव लोके जीव भूत सनातन, परमात्मा का अंश ये जीव है, अनाधिकार से सदा से सदा ही रहने वाला है। तो बात क्या हुई, साक्षात परमात्मा का अंश होने पर भी उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं में आकृष्ट हो गया, ये शरीर संसार भोग संग्रह मान आदर बधाई आराम ये अच्छा लगने लग गया, ये टिकाऊ नहीं है, ये रहेंगे नहीं, हमारे सामने ये प्रत्यक्ष अनुभव है कि अनुकूलता हर हम किसी के जीवन में रही है, किसी जीवन को आप देख लो, साक्षात भगवान के अवतार को देख लो, सर्वथा अनुकूलता कहीं भी नहीं रही है, उस अनुकूलता को चाहते हैं, वो अनुकूलता कैसे, वो चढ़ की उत्पत्ति विनाशशील को चाहते हैं, धन चाहते हैं, मान चाहते हैं, बधाई चाहते हैं, आराम चाहते हैं, धन भोग चाहते हैं, तो क्या चाहते हैं, ये क्रियाजन्य सुख है, ये उत्पन्न नष्ट होने वाली वस्तु से जन्य सुख है, इस तरह हम लग गए तो उस परमात्मा तत्व से विमुख हो गए, परमात्मा से अलग नहीं हुए, अलग कहाँ जाओगे, परंतु अपने विमुख हो गए, विमुख विमुख हो गए, ऐसा नहीं है, वो जो सब में परिपूर्ण है उसकी तरफ मुख लेकर ऊपर से जो प्रतीत होता है उस तरफ आकृष्ट हो गए, है सो सुंदर है सदा और नहीं सो सुंदर दास, पर नहीं सो प्रगट देखिए है सो दिखे दास, वो है तो एकदम सुंदर है, अरे नहीं है वो सुंदर क्या होगा, पर नहीं है वो ही दिखता है, वो दिखता है उसको आकृष्ट हो गए, ये गलती हुई है, और ये दिखता है जिन नेत्रों से तो अंतःकरण से, ये एक ही जाति के है, जैसे आंख से रूप दिखता है, कान से शब्द सुनते हैं, तो सजीता सजातीयता से ज्ञान होता है, रूप का ज्ञान नेत्रों से होता है, तो नेत्रों की रूप की एक जाति है, शब्द की और कान की एक जाति है, ऐसे संसार का जो हमें ज्ञान होता है वो अपना मन बुद्धि अहम ये प्रकृति का है, इससे ही संसार का ज्ञान होता है, तो क्यों होता है, ये प्रकृति के है, अब अहम का भी त्याग कर दे तो अपना ज्ञान हो जाए, तो अपने ज्ञान में जित हो जाए ज्ञान मार्ग हो गया, और अपने जिसके अंश है उस परमात्मा हो गया भक्ति हो गए, वास्तव हमारा प्रेम भगवान से होना चाहिए, भगवान हमारे हैं, शरीर हमारा नहीं है, इंद्रिय हमारी नहीं है, प्राण हमारे नहीं है, ये मन बुद्धि हमारे नहीं है, ये हमारे बस में नहीं है, आप अपने अपने कहते हैं तो क्या ये इंद्रियां प्राण मन बुद्धि अपने बस में है, आपकी मर्जी अपना शरीर को रख सकते हैं, जैसा चाहे वैसे शरीर को बना सकते हैं, नहीं बना सकते, नहीं रख सकते, तो ये हमारे अधीन नहीं है, इनको अपना मानते ये गलती है। खूब ध्यान दे, आप शरीर मेरा है तो मेरा है तो आपका आधिपत्य रहना चाहिए ना। जो बीमार मत होने दो, क्या बीमार होने की आपको शौक लगी है, क्या ये रुचि है? बिल्कुल नहीं है। फिर बीमार हो जाता है तो हमारे पास कहाँ चलता है? कम से कम मरण तो देंगे ही नहीं, कुछ जीने की इच्छा तो बड़ी बलवती है, तो क्या हमारे चाहने से जी जाएंगे? तो शरीर पर हमारा आधिपत्य नहीं चलता है, फिर भी उसको कार मानते हैं मेरा, ये गलती है। संसार को मेरा मानते हैं, धन को, परिवार को, जमीन जायदाद को अपनी मानते हैं, तो अपनापन इस पर माना हुआ है, इस पर दोष नहीं चलता है, तो इसको अपना न माने, इसको संसार का मान ले और सेवा में लगा दे, कर्मयोग हो गया, और ये प्रकृति का कार्य है, प्रकृति का मान ले ज्ञान योग हो गया, और अपने आप भगवान का मान ले भक्ति योग हो गया। ये संसार भगवान का स्वरूप है, भगवान के वहां जाते ही मैं उसे देता ही नहीं, इसलिए आपकी मर्जी है जिसे कर लो, परंतु सुख लेना है ये बंधन है, ये पतन है, इसे जन्म है, इसे दुख है, संताप है, जलन है, दुख पा रहे हैं। प्रत्यक्ष बात है कि हमारे सामने शरीर कितना बदल गया, बालकपन में हमारा शरीर कैसा था, जवानी में कैसा रहा, वृद्धावस्था में कैसा रहा, रोग अवस्था में कैसा रहा, निरोग अवस्था में कैसा रहा, ये बदलता ही रहता है। और आप वही हो, मैं जो बालकपन में था वही हूँ मैं, तो आप तो वही हो और ये बदलता है, तो ये संसार की शरीर की एकता है, ये सब संसार बदलता है, शरीर बदलता है, और संसार में परमात्मा है, आप शरीर में परमात्मा की आपकी एकता है, ये न बदलने का विभाग है, ये सब बदलने वाला विभाग है, तो बदलने वाले विभाग से आप ऊपर हो जाए, निहाल हो जाएंगे, बदलने वाला तो बदल जाएगा, ये रहेगा नहीं, आपका रह जाएगा मोह, तो आपने रोना होगा और कुछ फायदा नहीं निकलेगा, केवल दुख संताप जलन होगा, क्योंकि ये जो स्वभाव है बदलने का, क्षण परिणामी दो भावना नीति स्थिति शक्ति चेतन के सब क्षण परिणामी है, कुछ किसी क्षण भी ये स्थित नहीं है, प्रति क्षण अभाव में जा रहा है, प्रति क्षण, और आप अभाव में नहीं, आप भाव रूप से है, आप है और ये नहीं है। आज अपने को इनके अधीन मान लिया कि धन नहीं रहे तो मैं क्या रहा, हमारा परिवार नहीं तो मैं क्या रहा, हमारी इज्जत नहीं रहे तो क्या रहे, हमारी प्रतिष्ठा नहीं रहे तो क्या रहे, अब इनके अधीन आपकी प्रतिष्ठा आपने मान ली, कमाए हुए धन के अधीन आप हो गए, आपने धन को पैदा किया है परंतु आप स्वयं धन के अधीन हो गए, सब अपनी पैदा कोई चीज उत्पत्ति वाली उसे आप अनुत्पन्न उसके अधीन हो गए, यही भूल हो गई, यही बड़ी गलती है, और इस गलती का ही सुधारना है, संसार की तरफ न होकर परमात्मा की तरफ रुचि हो जाए, निहालो वो परमात्मा तो तू बिगड़ा नहीं कभी, वो है क्यों का तू है सब का सही है, ये बिगड़ा है व्यवहार, तो संत महात्मा क्या होते हैं, व्यवहार सुधर गया, क्यों सुधर गया, कि इसका कोई मूल्य नहीं है, इसको महत्ता सत्ता और महत्ता देने से व्यवहार बिगड़ता है, इसमें सत्ता है नहीं, महत्ता कहाँ, जब सत्ता ही नहीं तो महत्ता कैसे चलेगी, धन की सत्ता मान ली, सत्ता मान करके हमने महत्ता दे दी, कि धन बड़ी बढ़िया चीज है, बढ़िया चीज है, बढ़िया चीज है, तो क्या किया गया, आप धन के गुलाम बन गए, धन के दास बन गए, ये समझ में नहीं आती कि धन तो हमने पैदा किया है, धन ने हमारे को पैदा थोड़ा ही किया है, आपको धन ने पैदा किया है, आपने धन पैदा किया है, अधीन हो गए धन के, लाखों रुपये और एक दिन चले जा घाट फेंक दिया मर गया आदमी, कि मैं तो मर गया, मेरे धन चला गया मर गया, बेटा मर गया मैं तो मर गया, आप कैसे मर गए, आपके साथ में उत्पन्न हुए मर गए मर गया, आपको क्या क्या, आप थोड़ा सा विचार करें तो ममई वांश ईश्वर अंश जीव अविनाश, आप परमात्मा के साक्षात अंश है उसमें हो जाए, अगर उसी है इस संसार के नहीं है, परंतु अपने को मान लिया संसार का भगवान का नहीं माना, ये उल्टी बात है। अगर इसको हम सुधार ले केवल भगवान मेरे, ये मेरा मई का स्वरूप मेरे को मेरे घर को बाहर दूसरा न कोई, तो फिर प्रेम हो जाएगा भगवान में, फिर आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, मस्ती आ जाएगी, सुख हो जाएगा, समूस आ जाएगा, इसमें आनंद हो जाएगा। उस संसार क्या है, दुखालय में शाश्वतम, ये दुखालय है, दुखालय उस दुखालय में हम सुख ढूंढते हैं, यही गलती है, इसमें सुख नहीं है, दुखालय। जैसे भोजनालय होता है, पुस्तकालय होता है, वस्त्रालय होता है, तो वस्त्रालय में वस्त्र वैध होते हैं, भोजनालय भोजन वैध होता है, पुस्तकालय में पुस्तक वस्तु होता है, ऐसे भगवान ने इसको दुखालय कहा, ये दुख ही दुख इसमें है, पर इसमें सुख मान करके इधर फंस गए तो दुखी होते हैं। इस दुख का भी एक होता है भोग, एक होता है प्रभाव, दुख में दुखी हो जाना ये दुख का भोग है, सुख आए तो सुख में तल्लीन हो जाना, सुखी हो जाना ये सुख का भोग है। और प्रभाव क्या है कि दुख पड़े तो विचार करा भाई दुख क्यों आया, हमने सुख माना है इस वजह से दुख आया, इसमें सुख है नहीं, हमने सुख मान लिया तो दुख का प्रभाव पड़ेगा, हम बेचैन हो जाएंगे, तो सावधान होंगे तो सुख से ऊंचे उठ जाएंगे। दुख का प्रभाव पड़ते ही दुख का कारण है सुख, सुख की इच्छा, वो इच्छा होने से न होने पर दुख होता है, हम चाहते हैं वो चीज नहीं होती दुख होता है, तो दुख भोगते हैं दुखी हो जाते हैं, ये दुख का भोग हो गया। दुख का प्रभाव क्या पड़ा, किससे उपराम हो जाओ रे भाई, ये तो दुखा गया है, ये तो बिल्कुल दुखों का घर है, क्या दुखों का ही घर है ये दिखने लगे तो दुख का प्रभाव होता है, प्रभाव होने से क्या होगा कि दुख से ऊंचे उठ जाएंगे। जैसे सांप है बिच्छू है, सांप बड़ा सुंदर दिखता है, हाथ लगाए तो बड़ा कोमल कोमल बढ़िया दिखता है, अच्छा दिखता है, परंतु वो छूते नहीं, क्यों नहीं छूते, कि हमें होश है कि ये काट जाएगा तो फिर हम मर जाएंगे, तो काट जाएगा इस देने कारण से उसे हम अलग रहते हैं। ऐसे जो सुख भोगते हैं ये सुख तो रहेगा नहीं, दुख आएगा, ये ही सरस्वत सजा होगा, जो संबंध जन्य भोग है उनको दुखालय दुख दुख योने ही होते, वे दुखों के ही दुखों के कारण है, उसे दुख ही दुख पैदा होगा, ये ही सरस्वत सजा होगा। विषय इंद्रिय संयोगात यत्राग्रे अमृतोपमम परिणाम है विष मिल, तो परिणाम में विष मिल है वो सुख के अवस्था में ही ज्ञान हो जाए कि अंत में जहर की तरह ये होगा। जैसे सांप को देखते ही उसको छूते नहीं काट तो मर जाएंगे, ये मर जाएंगे जो ज्ञान हुआ ये है प्रभाव। ऐसे जितने सुख है वो सुख रूप से भोगोगे तो दुख भोगना ही पड़ेगा, तो दुख का प्रभाव पड़ा, हम दुख से कैसे बच सकते हैं कि सुख की इच्छा के त्याग करने से, सुख की इच्छा, सुख की आशा, सुख का भोगती रात। एक सुख की इच्छा हुई और उसके बाद उद्योग किया तो आशा बन गई कि सुख ऐसा मिल जाएगा और फिर सुख भोगा। ये क्या है? ये दुख का निमंत्रण है। ये बड़ी अटपटी बात है। बुद्धिमान आदमी होते हैं वो सुख में नहीं देखते, परिणाम को देखते हैं। इसका नतीजा क्या होगा? जितने सुख भोगोगे उनको दुख भोगना पड़ेगा। कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है कि सुख तो भोगे और दुख भोगना न पड़े। जैसे कैद में जाने वाले जितने प्राणी है अपना काम तो किया है स्वतंत्रता से और कैद भोगते हैं स्वतंत्रता से। मानो काम तो अपनी मर्जी से चोरी की है, डाका डाला है, हिंसा की अपनी मर्जी से, कैद भोगना पड़ता है बिना मर्जी के। इस तरह से हम सुख भोगते हैं तो इसका दुख होता है। दुख का प्रभाव मानो दुखी न होकर सजग होकर के देखे कि दुख क्यों आया, हमने सुख चाहा तब आया है ना। अब सुख दृष्टि हमारी नहीं, हमें सुख से ऊंचे हो गया है तो दुख आएगा ही नहीं। कैसे दुख आएगा बताओ? अब सुख वस्तु है, पदार्थों में, व्यक्तियों में, घटना में, परिस्थिति में सुख देखोगे तो दुख भोगना ही पड़ेगा। ये नियम है, कोई बच नहीं सकता। इस नियम को याद कर रहे को सजग हो जाए कि भाई ये विष के लड्डू है, खाने में तो अच्छे लगते हैं परंतु परिणाम इसका मौत है। तो मौत परिणाम मौत है, इस बात को देखते रहेंगे तो हम सुख में लड्डू में मोहित नहीं होंगे। और इसका क्या नहीं है तो खा लेंगे तो मरना तो पड़ेगा। लड्डू खा लिए मरना तो पड़ेगा, मानो जो तो वो जहर तो चढ़ेगा, मरना पड़ेगा। तो लड्डू खाने का जो सुख है वो सुख भोग है। और प्रभाव क्या है कि इसके परिणाम की तरफ दृष्टि हो। प्रभाव पड़ता है दीर्घ दृष्टि के कारण से। हर एक काम करे उसमें दीर्घ दृष्टि हो, तुच्छ दृष्टि नहीं। जैसे बालक होता है उसको बढ़िया दवाई दी जाए तो फेंक देगा, थूक देगा, क्योंकि मन के इंद्रिय जीवा के अनुकूल नहीं है, वो अनुकूल ही देखता है। कुपथ्य है दे दो, खा लेगा, कर लेगा। तो एक जीव का टुकड़ा जो अपनी अंगुल तीन अंगुल है, बालिक का टुकड़ा तीन अंगुल है, जीव का टुकड़ा तीन अंगुल है, इसलिए सुख में फंस जाएगा तो दुख भोगना ही पड़ेगा। अगर दुख की तरफ दृष्टि हो जाए तो सुख नहीं भोगेगा। दुख आने पर उसका प्रभाव पड़ेगा भाई। दुख आने पर जो सुख की इच्छा है ये सुख का भोग है, ये भोग इच्छा है। सुख आने पर परिणाम तरफ दृष्टि का अंत में क्या है? विषयेन्द्रिय संयोगात यत्तद अग्रे अमृतोपमम। आरंभ में तो अमृत की दिखता है पर परिणाम है विषमेव। परिणाम में जहर की तरह दिखता है। तो परिणाम में देखता तो परिणाम की दृष्टि हो। मनुष्य में पशुओं में फर्क यही है। पशु तात्काल चीज देखता है, परिणाम को नहीं देखता। तो भी पशु में एक बुद्धि है, मनुष्य में विशेष है विवेक। हम जा रहे थे रस्ते रस्ते कोलाहल से उतरे बांसवाड़ी की तरफ, तो एक घास की ढिगली लगी हुई थी, घास का ढीर। उस पर गाया चढ़ती थी, हमारे को देखते भागी पास एकदम भाग। तो गायों के तरते समय गायों के ये बोध है कि इस घास को खाए तो डंडा पड़ेगा। जंगल में चढ़ती हुई घास अगर भागती नहीं, जंगल में चढ़ती भागती तो अन्याय है ही। पर जीभ के वशीभूत होकर के पेट के वशीभूत होकर खाते हैं। इस तरह से हम भोग भोगते हैं तो भोगते समय वो सुख लेते हैं तो सुख में फंस जाते हैं, तो सुख का भोग होता है। दुख का प्रभाव क्या है, दुख भोग, दुख का प्रभाव किसका, दुख भोगना पड़ेगा, उस दुख के प्रभाव की तरफ देखा ऐसा नतीजा दुख होगा। जितने संसार के भोग है दुख योने एव, भगवान ने नियम कर दिया कि संसर्ग जन्य संबंध जन्य जितने सुख है वे दुखों के ही कारण है, बिल्कुल दुख भोगना पड़ेगा ही, तो दुख भोगना ही पड़ेगा, दुख ही तब दृष्टि हो जाए, ये है दुख का प्रभाव। दुख पड़ने पर दुख का प्रभाव पड़ता है कि भाई सुख भोगा है, इस वास्ते ये दुख आया है। अगर सुख न भोगते तो दुख नहीं आता, परंतु मनुष्य भूल जाता है, उस सुख में रम जाता है, तो सुख का भोग होता है। और सजग हो जाए, सावधान हो जाए, सावचेत हो जाए, ये दुख का प्रभाव है, दुख का प्रभाव पड़ा ये छोड़ो भाई, ये दुख का प्रभाव है। तो दुख के प्रभाव से उन्नति होती है, दुख के प्रभाव से भोग की जगह योग होता है, भोग की चाहना मिट जाती है, चाहना मिटने पर समता आ जाती है, उस समता का नाम योग है, ये योग हो जाता है। भोग न करने से योग कब के दुख के प्रभाव से, दुख के भोग से दुख की निवृत्ति नहीं होती है, दुख बढ़ता है। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकारी, जो लाभ हो जाए लोभ बढ़ता है, तो दुख बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। वो समझ नहीं सकते कि इसमें दुख होगा, अगर दुख भोगते हैं, झूठ कपट करते हैं, सेल टैक्स की इनको टैक्सी चोरी करते हैं, धन हमारे आ जाए ऐसा करते हैं और पाप करते हैं, उसे दुख भोगना पड़ेगा। क्यों भोगना पड़ेगा, कि सुख की लोभता है, सुख का भोग है, तो दुख होगा, उस दुख का प्रभाव पड़ जाए हमारे पर, असर पड़ जाए, वो दुख का प्रभाव है। तो दुख आवे तब ये दुख क्यों आया, कभी सुख भोगा इस वास्ते आया, अगर सुख न भोगते तो दुख आता ही नहीं। बेटा मर जाता है दुख होता है, तो दुख क्यों होता है, कि बेटे को हमारा मान लिया, तो हम क्या करें, कि बेटे मरने का दुख हो तो बेटा अपना नहीं है, ऐसा मान लो, अपने लिए दुख नहीं होगा। दुख के प्रभाव से त्याग होता है, और दुख के भोगने से सुख की इच्छा होती है। दुखी आदमी सुख चाहता है, धन नहीं तो धन कर लो, ये कपड़ा नहीं तो कपड़ा ले लो, अनुकूलता नहीं तो अनुकूलता बना लो, ये क्या है, ये सुख का भोग है, और नहीं मिलता है दुख करते, ये दुख का भोग है। तो दुख के भोग में सुख की इच्छा होती है, और दुख के प्रभाव में सुख की इच्छा मिट जाती है। मूल को पकड़ लेते हुए मूल को, कि दुख कहां से आया, सुख की इच्छा, सुख की आशा, सुख का भोग, उससे दुख आया। और सुख की आशा ही न रखे, इच्छा भी न रखे, और भोग भी न करे सुख का, तो दुख आएगा ही नहीं। तो खास चीज है संसार से जा होगा, वे दुखों के घर है, ये आदमी सजग हो जाए आदमी, कि सुख भोगते हो दुख भोगना पड़ेगा भाई, चोरी करते हो तो चोरी में जाना पड़ेगा, कैद में जाना पड़ेगा, पर मनुष्य समझता है कि चोरी करो कैद में नहीं जाएगी, नहीं जाएगा तो यहाँ किसी तरह से बच जाए, परंतु अगर जाना पड़ेगा भाई, चोरी करके सुख लिया है उसे दुख बहुत ज्यादा मिलेगा। जैसे किसी की जूती चोरा ली तो सुख तो थोड़ा मिला है, अपनी जूती पहनते हैं उसको पहनते हैं तो उसने हमें एक दो साल उस सुख से कटा लिया, परंतु चोरी का दुख कितना भयंकर होगा, बड़ा भारी नुकसान किसने हुआ है, आप ध्यान दें। चोरी करने से जो दूसरे का हक लेने की एक आदत पड़ गई, उसमें सुख बुद्धि हो गई, ये बेईमानी सदा हमारे साथ रहेगी, और ये वास्तव में नरकों की जड़ है, दुखों की जड़ है, इससे दुख पैदा होंगे तरह तरह के। अगर सावधान हो जाए कभी हम सुख नहीं भोगेंगे, और दुख भोगना पड़ेगा ही नहीं। सुख भोगने वाले तो दुख के भोगी होंगे ही, इसमें संदेह नहीं। कोई हो चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थ हो, भाई हो, चाहे बहन हो, कोई कान हो, यही संस्पर्श लाभ होगा। दुख यो न, दुखों के कारण है। और आदि अंत वाले वो सुख भोग आदि होता है, अंत हो जाता है, वो रहता है नहीं, दुखों से संबंध हो जाता है, दुख भरा पड़ता है। क्या है परनार से यार विलास करे, विचार करता है तो क्षणिक सुख लेता है। वो क्षणिक सुख है वो दुख का कारण होता है। जहाँ शांति नार अनेक बने, जमदूत ही बात भरा होता है, न देखते ही मूर्छाए पड़े। वो स्त्री बनाई हुई होती है सार की, लो है लो, उसे तपी हुई लाल सुर्ख उसे मिले मिले। जो परिस्त्री से मिलकर सुख लेता है वह साल के अनार अनेक बने, जब दूत ही बात भरा होता है, देखते ही मूर्छाए भरे। ऐसा जब चिपकता है तो क्या दशा होती है? वो सब क्या है कि सुख भोगा उसका परिणाम है। अगर वो सुख नहीं भोगा होता तो किसी की ताकत है कि नरकों में ऐसा दुख दे सके? अधाराम है सुख एक रति, दुख मेरु प्रमाण ही पावता। सुख तो थोड़ा सा है, दुख मेरु प्रमाण है, रति में मेरु मेरु प्रमाण, इतना दुख पावता है। तो सुख भोग के समय सजग हो जा, ये दुख का प्रभाव है। सुख भोगते समय दुख की इच्छा करना है, ये दुख का भोग है। सुख की इच्छा का त्याग हो जाए, दुख भोगते सुख की इच्छा त्याग हो जाए। मन नरकों में गए अथवा जेल में गए तो जेल में जाने के बाद फिर ये विचार हो जाए, कब अब जेल में जाए जैसा काम कभी नहीं करेंगे, तो ये जेल का प्रभाव पड़ा। और जेल में दुख पाए फिर वही पाप गया, फिर जेल में गए। हम पढ़ते थे तो ये बड़े बड़े खोरा है ना, ससुराल की तरफ बड़ी बड़ी खूह है, मट्टी निकाली लाल मिट्टी निकाली तो खूह। खूह में एक रहते थे जसीराम जी, साधु थे। वो चोरी करते कैद में जाते, कैद छोटे बाद चोरी करते फिर कैद में जाते। तो कैद में जाने पर ये होश नहीं हुआ कि कैद में क्यों जाना पड़ता है। ये चोरी का सुख, ये दुख का भोग है। दुख का प्रभाव पड़े तो एक दिन पता लग जाता कि बस देख लिया। गुस्सोर बबूला आग हवा सब कीचड़ पानी मट्टी है। हम देख चुके इस दुनिया को, सब धोखे की सी टट्टी है। ये दुनिया का सुख धोखे वाला है, महान दुख देगा। ये हमारे पर प्रभाव पड़ गया है। तो प्रभाव कब पड़ेगा? दुख में दुखी न होने से। सुख में सुखी, दुख में दुखी हो जाओगे ना, तो दुखी हो जाने पर सुख की इच्छा होगी। तो सुख की इच्छा है विशेष दुख पाने की, एक तरीका है दुख पाने का तरीका है, विशेष सुख हो जाए तो विशेष दुख होगा। पशु होता है उसमें ज्ञान नहीं है, वो पराई खेती में जाता है, मार पड़ती है, फिर मकर फिर गति हो जाता है। तो ऐसे सुख के लिए पीछे दौड़ते हैं तो उस दुख का प्रभाव नहीं पड़ा। दुख का भोग तो होता है, सुख का भी भोग होता है, दुख का भी भोग होता है। दुख के समय सुख की इच्छा होती है, ये दुख का भोग है। और प्रभाव पड़ जाए तो प्रभाव से दुख की सुख की इच्छा मिट जाती है, सुख से हम उपराम हो जाते हैं। संसार का संयोग देने सुख भोगने वाला दुख से कभी वंचित रह नहीं सकता, बच सकता नहीं, नियम है। ये पक्का पत्ता लग जाए, ठीक है, अनुभव में आ जाए तो सुख की इच्छा मिट जाएगी। सुख की इच्छा मिट गई, आनंद हो जाएगा। हम यहाँ देखते हैं तो रात और दिन दो होते हैं। दिन रहता है सूर्य, जब रात दिन हुआ सूर्यास्त हो जाता है, रात होती है। तो यहाँ दो होते हैं, क्या सूरज में रात और दिन दो होते हैं? सूर्य में रात और दिन नहीं होते। राम सच्चिदानंद दिनेशा ता नहीं मोह निशा लवनेशा, मोह निशा है वो हरदम ही प्रकाश होता है। सूर्य में प्रकाश अवकाश कहां से अंधकार आ, एक कहानी आती है अंधकार में जाकर ब्रह्मा जी से शिकायत की कि महाराज ये सूरज मेरे को टिकने नहीं देता, मैं जिस भाग में जाता हूँ पृथ्वी के उस भाग में आ जाता, मैं भाग जाता हूँ अगर ये पीछे ही पड़ा है, कभी मेरा पिंड नहीं छोड़ता, बड़ा दुख दिया मेरे को उसने, टिकने नहीं देता ये, ऐसा दुखदाई है। सूरज को पूछा रे तुम बेचारे अंधकार को दुख क्यों देते हो? सूरज कहता महाराज मेरे मैंने कभी अंधकार देखा ही नहीं, बैर तो तब हो जो सामने आवे, देखो तब बैर हो, मैं पहचानता ही नहीं, मेरे समझ आया ही नहीं मेरा, आप मिलो मिलो सुन जाओ कि मेरे को दुख देता है, अब दुख क्या देता है, तुम तो मान लेते हो क्यों श्राम सत्यदान दिनेश भगवान में वहां जाकर रात मिलेगी, रात मिलेगी नहीं, तो दुख का प्रभाव पड़ने पर सुख की इच्छा का त्याग हो जाता है। सुख की इच्छा का त्याग हो जाए तब देखकर दुख का प्रभाव पड़ा, और सुख की इच्छा होती है तो दुख का प्रभाव नहीं पड़ा, दुख का भोग हुआ है। भोग भोग तो पशुओं को पक्षियों को राक्षसों को असुरों को भूत प्रेत पिशाच को सबको होता, दुखी तो सब होते हैं, ये वृक्ष भी दुखी होते हैं, वर्षा हो जाए हरे हो जाते हैं, घाम सर्दी कुंड हो जाते हैं, सी पत्ता जल जाते हैं, तो सुख दुख बहुत दिन भी होता है। ये नहीं कर सकते कि भाई जाड़े से हम जल जाते हैं तो हम बिना जाड़े जाड़े की परवाह ही न करें, घाम से हम जल जाते हैं तो घाम की हम घाम न हो इच्छा ही न करें, तो ये जो बुद्धि नहीं है जड़ में नहीं है, ये बुद्धि मनुष्य में है, तो दुख का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है, दुख का भोग पशु पक्षी वृक्ष आदि को होता है, भोगी आदमी अंधा हो जाता है। एक जगह आया है कि उल्लू रात को नहीं देखता और कौवा दिन में नहीं देखता, परंतु भोगी है वो रात्रि दिन में नहीं देखता, ना रात में देखता ना दिन में देखता, अंधा कोई भोग भोगता उसको पता ही नहीं। तो उल्लू और कौवे से तेज है वो, ये उल्लू और कावला कहा जाए, उसको देखता ना रात देखता ना दिन देखता है। आजकल तो भाई ऐसी अवस्था हुई है, उस सुख के पीछे पड़ करके कितने कितनी बाल हत्या करते हैं, कितनी गर्भ हत्या करते हैं, कितना कितना ये नशबंदी करते हैं, कितना कितना ऑपरेशन करते हैं, महान अनर्थकारी पापों को ले रहे हैं, और उसे बेचा नहीं होगा। हरिवंश पुराण है उसमें लिखा है कि जिसके पुत्र न हो तो हरिवंश सुने उससे पुत्र हो जाता है, तो पुत्र हो जाता है किसके, काक बन जाऊ बन जाऊ उसके भी पुत्र हो जाता है, तो वंद्या कौन होती है जो पाप करने से होती है। ये बात प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष आप ध्यान देकर भी सुने। अच्छा नौकर है और मालिक तिरस्कार करता है, उस मालिक को अच्छा नौकर नहीं मिलेगा, और मालिक अच्छा है नौकर के उसे तिरस्कार करता है तो अच्छा मालिक नहीं मिलेगा। अन्न बढ़िया चीज है परंतु अन्न का तिरस्कार करते हो, ये फेंक देते हो, कर नष्ट कर देते हो। महाराज इस मान बढ़ाई के लिए पिस्तों की ओर विदाम की बर्फी उसको त्याग कर देते हैं, खा कर छोड़ देते हैं कि लोग समझे कि बड़ा दरिद्री है, तो हमारी एक बेइज्जती हो जाएगी। तो छोड़ना चाहिए, जान कर छोड़ते हैं तो उनको रोटी मिलनी मुश्किल हो जाएगी। अगर संत महात्मा कोई मिल गए और उनकी बेपरवाह करी, उसे लाभ नहीं उठाया, तो संत महात्मा नहीं मिलेगा उसको। ऐसे गर्भधार गर्भपात किया, उसमें गर्भ नहीं रहेगा। लक्ष्मी जी से नहीं चली ये बात, लक्ष्मी जी के गर्भ रहा, उसको लक्ष्मी जी ने जल में फेंक दिया, वो जल में ये ब्रह्मांड हुआ, अनंत अनंत जीव जंतु ब्रह्मांड में हुए। ये सब के पिता से माता से कमला देवी, पिता देव जनार्दन, सबके माँ बाप भगवान है। पर लक्ष्मी जी के फिर गर्भ नहीं रहा, दूसरा पुत्र हुआ ऐसा सुनाई नहीं है, दोनों वेवृत पुराणों में साफ आया है। आपने सुना कोई विष्णु भगवान को संतान हुआ, उसके अंश से हुई आठ सखिया, उन आठ सखियों को गर्भ नहीं रहा। लक्ष्मी जी का एक अपराध किया, गर्भ का त्याग किया, संतान नहीं हुआ। तो ये बात लक्ष्मी जी नहीं चढ़ी, आपसे चढ़ जाए, मानते नहीं है। क्यों नहीं मानते हैं कि सुख का भोग है, वो भोगों में फंस करके आराम हो जाएगा। फिर कितना कितना अनर्थ कर दिया है, आप क्षमा करें, एक बात याद आगी भाई, आप माफी कर देना। घर घर में वेश्या बना दी, जो मातृशक्ति है, जिस माँ का दर्जा ऊंचा बताया गया है, उसको वेश्या खाने के लिए पात्र बना दी। बताओ सच्ची दूरी किसे सुख है, सर कि लड़का जल में जाए तो पालना पड़ा पड़ेगा, बिल्डिया पढ़ाना पड़ेगा, प्यार करना पड़ेगा, जल में ही नहीं बस आनंद होगा। ये आनंद महान को पढ़ना पड़ेगा, ये क्या है, ये सुख दुख का भोग है, ये सुख का भोग है। सुख का प्रभाव पड़े तो सुख करेगा वो, दुख का प्रभाव करे तो पाप नहीं करेगा, अन्याय नहीं करेगा। ये भोग रहे हैं, कितने कितने दुर्दशा से ये गर्भपात किया जाता है, कितने ढंग से, पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, चौथा हफ्ता, अलग अलग दिया है। ऐसे उस गर्भ को कैसे दास करते हैं, बच्चा बन गया उसको गर्भ में टुकड़ा करते हैं, दो टुकड़ा कर दिया, फिर पैरों तक टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, फिर एक नस्तर डालते हैं जैसे माथे का टुकड़ा करते हैं, माथे का टुकड़ा करके फिर निकालते हैं, वे सबसे टुकड़े बाहर फेंक देते हैं, बाहर पकड़े हुए तत्पर करते हैं, बाहर निकले हुए टुकड़े सतर्कताश करते हैं, प्राण नहीं दिया अभी प्राण है सतर्कता करते हैं। ये गिलहरी का पूछ कट जाए देखा, छटपट छटपट छटपट करता है, प्राण नहीं गए। इस तरह से ऐसा घोर पाप करते हैं, कारण के शुभ होना आराम से रहेंगे। कितनी कृतज्ञता है, कितना पाप है, कितना अन्याय है। जिस गर्भ की स्थिति में आपको सुख मिला, जिसका आप संयम नहीं कर सकते, उस सुख का त्याग नहीं कर सकते, इतने सुखी उस गर्भ स्थापन करने में आप सुखी हुए, और जिस गर्भ ने इतना आपको सुख दिया, उसी के टुकड़े टुकड़े कर देना, इससे बढ़कर कृतज्ञ कोई होता है, इससे कोई पापी और हो सकता है? और वो बेचारा अपनी रक्षा नहीं कर सकता, रो नहीं सकता, छटपटाता है परंतु कह नहीं सकता, रक्षा कर नहीं सकता अपनी, ऐसी अवस्था में उसे टुकड़ा तो कर देना, कितना घोर पाप है। इसका दंड भोगना पड़ेगा, और फिर बालक होगा नहीं। आज जिनके बालक नहीं हो रहा है, उन बालक की हत्या करी है, गर्भपात किया है, इस वास्ते उनको नहीं होता। ऐसे गर्भ साफ हो जाता है, काक बन गया, एक संतान हुआ फिर संतान होगा नहीं, काक बन गया हो जाती है, गर्भ साफ हो जाता है, महीनों का दिनों का गर्भ गिर जाता है, नहीं रहता उसकी, क्योंकि पहले गिराया है तो उसका दंड यही होगा, वो गर्भ नहीं रहेगा। अच्छा अवसर मिला मुक्ति का, मुक्ति नहीं की उसको अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। संत महात्मा मिले उनका उपयोग नहीं किया उसको संत महात्मा नहीं मिलेंगे। मनुष्य शरीर मिला मुक्ति नहीं की फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। जो आपको आजादी मिले उन आजादी लेकिन आपने लाभ नहीं उठाया, उल्टे भोगों में लग गए, फिर वो अवसर आपको नहीं मिलेगा। ये प्रत्यक्ष बात है। अपने बच्चे हैं उनको आप लड्डू देते हो, वो फेंक दे पेशाब की नाली में, फिर लड्डू दोगे थप्पड़ दोगे? ऐसे आपको अनुकूलता दी है पाप करने के लिए नहीं दी है। आप उन अनुकूलता का पाप का प्रयोग करते हैं। क्या है ये सुख का भोग है दुख का भोग? सुख का भोग तो आप करते हो और दुख का भोग जबरन आपको भोगना पड़ेगा। कैद में जाने वालों ने अन्याय तो किया अपनी मर्जी से, कैद बिना मर्जी होगा ऐसा इसका नतीजा होगा। अब जो कहे तो वे स्वामी जानते, मेरे को ये सर्टिफिकेट मिला है तो स्वामी को पता नहीं बालक के पालने में कितनी कष्ट होता है, उस लड़की का ब्याह करने में कितना कष्ट होता है, स्वामी जी बेचा बेची तो है नहीं, इस बात को पता नहीं। तो बेपत्ते के पास आप क्यों आते हो सुनने को, जिसको होश ही नहीं है? ये क्या है? सुख भोग की इच्छा है। ये सुख का प्रभाव पड़ा है, सुखी हो जाओ सुखी हो जाओ सुखी हो जाओ। दुख का प्रभाव पड़ जाता है तो फिर सुख की इच्छा नहीं देती आपको, दुख का प्रभाव सुख की इच्छा का त्याग कर देता है। अब मैं पहले ही त्याग रहा हूँ भाई, संयम रखो। अगर संतान नहीं चाहते तो संयम रहो। शरीर को तो खराब करना या संतान पैदा नहीं होने देना, दो बड़े भारी पाप कर रहे, दो पाप। धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामो से वर्तव, धर्म से अविरुद्ध हो वो काम भगवान का स्वरूप है, उसको केवल भोगों में लगाया, सुख भोग में, सुख की लालसा से ये सब अनर्थ हो रहा है, महान अनर्थ हो रहा है। और हमने एक बात सुनी है, अब अभियान चलेगा सबको ऑपरेशन करना, सबको निष्पन्दी करना, एक व्यापक अभियान चलेगा सबको स्टेशन करना। इस मैंने पूछा कि परिवर्तन परिवर्तन नहीं है तो भी अच्छी बात है, तुम्हें तो नहीं करेंगे पर तुम सुखी हो जाओगे। धन दिया है जिसने ऑपरेशन करा दिया, उसको 6,000 रुपये दिए, चीजें दी, पद दिया है, अधिकार दिया है। और अगर ज्यादा संतान हो तो आप लक्ष्य में खड़े नहीं हो सकते, 2 संतान से अधिक हो जाए तो आप खड़े नहीं हो सकते, ये दंड है। पर दंड मामूली अगर ही देख रहा दंड, तो मछली को मार के ले जाएगा, ये दर्द तो नहीं, ये तो क्या है, ये तो फल है, फल तो लगेगा तब देख रहा, अभी कर्म है, कर्म अभी कर्म है, ऐसे कर्मों में लगे हुए मानते नहीं। समझाए नहीं समझे गुरु के उरु के अनुमान नहीं सुन रही, ये तामस ज्ञान अनिंद बजे गुरु गांठ गई सो गई। समझाए नहीं समझे गुरु के उरु के अनुमान, नहीं ठीक है हमारे बाबा ठीक है, ये समझते नहीं समझते नहीं। एक सज्जन ने मेरे कहा, साहब स्वामी जी आप इसका निंदा करोगे तो लोग आपका व्याख्यान नहीं सुनेंगे, कई बेसमझ आदमी है, ये तो खास ध्यान है मेरे सामने कहा लोगों ने, ये तो ध्यान है। और सुना है कि ये तो मांस भक्षण जान में काटना है तो खेती है, खेती है, यदि परिवार कल्याण है इसका नाम कल्याण लिखा है, वो कल्याण लिखने से कल्याण हो जाएगा। क्या है? सुख भोग की इच्छा। आप बताओ इतने बैठा हो कोई और हो तो ये भाई ज्यादा बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, जमीन नहीं मिलेगी, अन्न नहीं मिलेगा, सब घास बढ़ जाएगा, सब दुख हो जाएगी, स्वास्थ्य ऑपरेशन करो तो बोल में तो सुख की इच्छा ही हुई ना, आराम रहेगा सुख रहेगा। अब पापों से सुख रहेगा तो दुख किससे होगा बताओ, समझा नहीं सकते। हमारी भी बुद्धि कुंठित हो जाती है भाई, सुनना चाहते ही नहीं। ये तो ठीक नहीं समझ में, सभी समझते नहीं, तो दूसरे तो कोई कहता ही नहीं, ये कहते तो मजदूर ज्यादा होते हैं, माने विद्यार्थी ज्यादा होते हैं, मास्टर ज्यादा होते हैं। लिख दिया एक ने कि ग्रहण हो जाएगा, उसने किसी का वोट लिया था क्या, कितने उनके पक्ष में है, लाखों लाखों उनके विपक्ष में है, उनके लिए वोट होगा, होगा कि नहीं होगा, ये वोट से सिद्ध होती है। ये मोक्ष की बात क्या है कि मूर्खता की प्रधानता, गांधी जी का ये वोट भेड़ चला वाले वोट, मूर्ख ज्यादा जीत जाएंगे, बिग ज्यादा बेचर हो जयराम जी, ये समझ का विद्या का ज्ञान का महान अपराध है, बड़ी भारी ज्ञान की हत्या है ये, पर समझे राम राम राम राम राम राम राम राम, राम क्या दशा हुई, राम नहीं जाने, जान जान पाप करके, जान जान करके, बड़े उद्योग से, बड़े परिश्रम से, बड़ी विद्या से, बहुत देर लगती है, किसे करो क्या करो क्या क्या होता है। मैंने सुना ऐसे किया वो भोगते हैं, वो पता है कितना उद्योग करना पड़ता है, लाइन लगी है लाइन गर्भपात करने के लिए, हमारे भी गर्भपात करो, हमारे गर्भपात करो, जयपुर में कोर्ट लिखा हुआ 100 रुपया देखो गर्भपात हो जाएगा, 100 रुपया दे दो, पैसा दे दे कर पाप करते, हम कहते हैं घर में गर्भपात हो भिक्षा मत देना, तो विषय सासू को पता नहीं, बहु छाने जाए गंभीर गर्भपात करके आ गई, ऐसी बातें हमने सुनी है, ऐसी परिवार में बीती हुई बातें। एक भाई कह रही थी एक लड़का दो लड़का हो गया, उसने कहा मैं तो ऑपरेशन कराऊंगी, सासू ने नहीं करा लिया, घर में रह गया और अपनी माँ के पास जाकर के गर्भपात करके आ गई, अब तेरा जो छोरा है उनके पालन करने के लिए सासू से लड़ती है, इनका पालन करो या ब्याह करो, ये आपने किया, आपने कारण हुआ ये लड़ती, अब सासू बेचारे क्या करे, हमने ये होशियारी की, ऐसी दशा हो रही है, मूर्खता का कोई ठिकाना नहीं है, कृतज्ञता का कोई ठिकाना नहीं है, कितना पाप कर रहा है, ये क्या है, ये सुख का प्रभाव है, और सुख होगा और सुख होगा और सुख होगा, नतीजा क्या होगा तब देख रहा, यहाँ कर्म किए हैं कर्म निशंक माने, अकबू से हिसाब हजूर माने, जब लेकर दिया नहीं जाएगा जी, सेवक शास चोर बयानर जम के हाथ दिखाएगा जी, पड़ेगा काम दूतों से जरे मरेंगे, जहां मार जूतों से टाएंगे, लगेगी चीज मानते, गाय होती है वो मालिक को देखती है कि मालिक के ओरी में हरी हरी घास है फल है, गाय देखती बहुत बढ़िया बात है, जाकर वो मारती है, वो लाठी उठाती है तो आंख बीच देती है, आंख बीच ले लाठी चलेगी, लाठी तो पड़ेगी, ऐसे आंख बीच लेते कि ये तो सभ्यता है, ये तो संसार की रीत है, लाठी तो पड़ेगी भाई, आप भी लठ हो जाएगी, आप आपके बेच लेते हैं, ये स्वामी जी कहते हैं इनको पता नहीं, आंख बीच पड़ते हैं तो दंडक पूरी तरह से पड़ेगा, ये बच सकोगे नहीं, पाप का महान फल है वो दुख भोगना पड़ेगा, पाप का कारण क्या है, अर्जुन ने पूछा कि महाराज अति केन प्रयोग तो एवं पापम तरती अनिच्छन अभी चाहता नहीं, पाप है जो दुखदायी है, पाप का आचरण क्यों करता है, भगवान ने काम ये शुक्रो दे, ये कामना शुभ हो रहे, ये सुख इच्छा से पाप करते हैं, नहीं तो आपको क्या बैकुंठ मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, आपके कर पाठ करने से क्या आपके लाभ क्या होगा, आराम हो जाएगा। अब स्वर्ग को पढ़ना नहीं पड़ेगा, विद्या में नहीं पढ़ना पड़ेगा, शिवाय इसके क्या हो गया, सदगति होगी, कल्याण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, जस्ती आपके मानेंगे नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण।